30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, trzeci dzień marca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Niemczech doszło do wypadku polskiego busa, rannych zostało 9 osób. Dogaszanie pożaru hal produkcyjnych w Kaninie na Pomorzu potrwa cały dzień, w akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów. Ministerstwo Zdrowia zachęca kobiety do bezpłatnych badań profilaktycznych, jutro rusza szereg inicjatyw na ten temat. Dziewięć osób zostało rannych w Niemczech w wypadku z udziałem polskiego busa. Nad ranem na autostradzie A4 samochód wjechał w tył ciężarówki. Informacje na ten temat zbiera nasz korespondent Adam Górczewski. Po uderzeniu bus przebił barierki i przewrócił się. Z 9 poszkodowanych 3 osoby są ciężko ranne. Jedną kobietę strażacy musieli po wypadku uwolnić z busa, bo została w nim zakleszczona. Autostrada A4 między Chemnitz i Dreznem była nad ranem całkowicie zablokowana przez ponad 2 godziny. Teraz jest już przejezdna. Policja na razie nie informuje, dlaczego kierowca stracił panowanie nad busem i wjechał w inny pojazd. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Na miejsce pożaru hal produkcyjnych w Kaninie na Pomorzu pojechali zastępca komendanta głównego Państwowej Straży nadbrygadier Józef Galica oraz grupa operacyjna z Komendy Głównej. Do pożaru doszło nad ranem, dogasza go około 140 strażaków. Służby szacują, że gaszenie pożaru 4 hal magazynowych potrwa cały dzień, składowano w nich elementy mebli. Straż apeluje do okolicznych mieszkańców o nieotwieranie okien i pozostanie w domach. Teraz w tym serwisie wracamy do tematu modernizacji armii i nowej umowy podpisanej w tym tygodniu przez Ministerstwo Obrony. Chodzi o zakup amerykańskiego systemu dowodzenia, który pozwoli wojsku m.in. na zintegrowanie systemów Wisła i Narew. Wartość kontraktu to ponad 2,5 miliarda dolarów. Ekspert dr Jacek Raubo z portalu Defense24 mówił w Polskim Radiu, że to cenne wzmocnienie. Jak tłumaczył, mimo wysokich kosztów zakupu tego systemu, pozwoli on na oszczędności, obniży koszty obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w kolejnych latach. System IBCS ma obniżyć chociażby koszty związane z wpinaniem różnych systemów, tych tańszych i tych droższych, wpinaniem też tak naprawdę różnego elementu związanego z wykrywaniem celów, wykrywaniem zagrożeń płynących z powietrza. Na współczesnym polu walki dąży się do tego, aby z jednej strony integrować systemy, widzieć więcej, widzieć w jednym czasie z różnych sensorów, ale z drugiej strony też ograniczyć koszty rażenia czy też eliminacji tych celów, które nie musimy strącać najdroższymi pociskami. Jacek Raubo dodał, że jego zdaniem obrona powietrzna jest tym sektorem w naszej obronności, który wymaga drastycznej modernizacji. Z okazji rozpoczynającego się jutro Tygodnia Zdrowia Kobiet, szefowa Ministerstwa Zdrowia Izabela Leszczyna zachęca wszystkie panie do zadbania o siebie i zrobienia bezpłatnych badań profilaktycznych. Izabela Leszczyna w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych informuje, że przez cały tydzień resort będzie edukować kobiety w wielu ważnych tematach zdrowotnych. Już jutro zaczynamy Tydzień Zdrowia Kobiet. Będziemy przez 7 dni mówić o tym, co możesz zrobić dla swojego zdrowia i swojego życia. Przede wszystkim o bezpłatnych, cyklicznych badaniach, które możesz, a nawet powinnaś robić dla siebie, swojego zdrowia, swojego życia. To wszystko w ramach akcji Świadoma i Bezpieczna Ja. Z okazji Tygodnia Zdrowia Kobiet, m.in. od 4 do 8 marca NFZ uruchomi specjalny dyżur konsultantów telefonicznej informacji pacjenta, dzwoniąc pod bezpłatny, całodobowy numer 800-190-590. Każda kobieta będzie mogła uzyskać pełną wiedzę na temat wszystkich zalecanych badań profilaktycznych. Konsultanci podpowiedzą również, gdzie takie badanie można wykonać. Na koniec dobra wiadomość dla turystów spędzających weekend w Beskidach. Panują tam dobre warunki pogodowe. Wysoka temperatura i słońce zachęcają do pieszych wycieczek. W górach czuć już wiosnę, mówi ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR Andrzej Szuta. Wszystkie nasze stacje terenowe zameldowały dzisiaj temperatury dodatnie. Tylko w partiach szczytowych Pilska i Babiej Góry utrzymuje się jeszcze śnieg, więc tam zalecamy większą ostrożność, ale poniżej 1000 metrów już jest prawdziwa wiosna. Warto pamiętać o tym, że to są góry, w których pogoda może zmienić się dość szybko. Z tego powodu ratownicy radzą, by w plecaku mieć czapkę, rękawiczki, ciepłą odzież i naładowany telefon. Warto również zainstalować aplikację Ratunek. To był serwis Trójki.

Do you want? Come on. Okay, come on. What's your name? What's your name? My name is Zbigniew Łodecki. Okay, Zbig. Okay. Ladies and gentlemen, Zbig on keyboards versus Mitch on keyboards. Make some noise! One, two, three! Ja byłem bardzo, słuchajcie, ja byłem w takim dziwnym streso, nie wiem, bo nagle zobaczyłem ludzi, którzy nie wiem, czy sobie robią hece ze mnie, ale publiczność się przy tym świetnie bawi, bo Mitch and Mitch, grupa w Polsce znana z tego, jak mówię, że jest kompletnie nieznana, znaczy ona jest kompletnie znana z tego, że jest nieznana. Zrobiła z tą muzyką nagle coś niesamowitego. Ja nie wiedziałem, czy to jest córka Franka Zappy, ten Moretti, czy to jest... No Zappę kocha nad życie, więc może się... Ale on jest taki zapowadny. I w tym, co on robi. I cały zespół. Ja mówiłem, no Macie, bo Macie jest tam jakby najwyższy i gra na basie. Więc podstawa. I w ogóle grupa ludzi młodych, która postanowiła się bawić muzyką. Ciągle to powtarzam, że oni mi przypomnieli coś takiego, że poza tym trudem i brakiem snu, żeby się utrzymać na powierzchni mętnej wody show biznesu, żeby się cały czas być, bo nie ma nic bardziej bolesnego od utraty popularności, to ciężko znieść. Wiesz, można się oduczyć palenia, picia, natomiast ciężko walczyć z nagłą utratą popularności, jak człowiek, no ja przepraszam bardzo, a co, nikt mnie nie, a co, a przyjaciół tak świetnie, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja w tym mozole takim, że tak powiem, utrzymania się na tej mętnej wodzie, show biznesu, jak mówię, zapomniałem o tym, że muzyka służy nie tylko robieniu kariery, zarabianiu pieniędzy i tego, żeby pani mnie do programu zaprosiła. Również chodzi temu, żeby się zabawić. Tak, ten koncert i tę zabawę wspominał w rozmowie z Agnieszką Szydłowską sam Zbigniew Wodecki. Ta szalona improwizacja, której słuchaliśmy przed chwilą, to nie był jedyny utwór, jaki grupa Mitch & Mitch wykonała ze Zbigniewem Wodeckim. Potem zresztą powstała cała ich koncertowa płyta, ale to już nieco inna, trochę dłuższa i nowsza historia. A na koncercie w Trójce muzycy zagrali wspólnie m.in. utwór Posłuchaj mnie spokojnie. Hey, this guy. Hey, he wasn't so good. Why is he playing the second song? Hey, this is our concert, yeah? Let him play. Okay, let him play, yeah? Quit up. Parę słów, ale jak rozpocząć się? Hey, I think I heard this one. Dobry dzień, schody jak kordyliery, dzwonek znów przed drzwiami zaskoczył mnie. Posłuchaj mnie spokojnie i złoście. Czemu śmiesznie marszczysz brwi? Zrozum mnie. Nasza róża te szkole, przecież wiem, że mogło tak długo być. Usiądźmy przy stole, posłuchaj mnie spokojnie i nie mów mi na próżno, że jestem zbyt zmęczony, jestem zbyt speszony, jestem zbyt wzruszony. Nie mów nic. Takich spraw jest więcej, takich burz, bez tęczy, takich róż, naręczy, mówię ci. Baba kła. Wszystko wiesz, ja jestem żonaty, odnoszę ci te kwiaty i kartkę twoją zwracam też. Kłaga, kła. Fenomenalne wykonanie. Posłuchaj mnie spokojnie. To właśnie tutaj, na Myśliwieckiej, w 2008 roku zaczęła się piękna wspólna przygoda grupy Mitch & Mitch i Zbigniewa Wodeckiego. To teraz podróż do roku 94 i do pierwszego koncertu grupy Hey. Uwaga, ostrzegam, to będzie prawdziwe gitarowe uderzenie. Cześć, witamy was wszystkich, i tych tutaj, i tych przed radioornichami. Wolałabym martwym widzieć cię, nie musiałabym się tobą dzielić, nie, nie. Gdybym mogła, schowałabym twoje oczy w mojej kieszeni, żebyś nie mógł oglądać tych, które są dla nas zagrożenie. Nie mogę puścić się, nie, nie. Tam tyle kobiet, każda w myślach gwałci cię. Złotą klatkę zdaję ci, będę karmić owocami, a do nogi przymocuję złotą kulę z diamentami. Zobaczysz. Zobaczysz noc w środku zobaczysz, woda to nie będzie woda. Nie będzie cię chłodzić, a wiatr zobaczysz, wiatr to nie będzie wiatr. Nie będzie cię boić. A kiedy ona cię kochać przestanie, zobaczysz obcą własną twarz. Jakie wielkie oczy ma strach, zobaczysz wszystko to samo co ja. A ziemia zobaczysz, ziemia to nie będzie ziemia. Nie będzie cię nosić. A ogień zobaczysz, ogień to nie będzie ogień. Nie będziesz nim brodzić. A woda zobaczysz, woda to nie będzie woda. Nie będzie cię chłodzić. A wiatr zobaczysz, wiatr to nie będzie wiatr. Nie będzie cię boić. Słychać, że zespół był bardzo zadowolony. Publiczność zgromadzona w studiu również. Chyba nie będzie przesadą, jeśli powiem, że to było prawdziwe szaleństwo. Koncert w Trójce w 1994 roku zapowiadał Tomasz Żonda, który opowiedział nam także co nieco o tym piszczącym tłumie i o początkach grupy Hej. Fakt, że to było coś niesamowitego, bo zespół Hej to nie była grupa, która po prostu śpiewała piosenki. To było absolutnie socjologiczne zjawisko. Muzyczne, socjologiczne. To było coś, co się w Polsce wcześniej nie wydarzyło prawdopodobnie. Przynajmniej ja tych czasów nie pamiętam. Ja już wtedy byłem troszkę doroślejszy od siebie. Już nawet miałem właściwie zaliczoną pierwszą trasę koncertową wraz z zespołem Hej, no bo ja poznałem ich od samego początku. Ja pamiętam pierwszy koncert grupy Hej w Jarocinie, kiedy oni debiutowali, kiedy jeszcze tak naprawdę zespół nie wierzył do końca, czy to będzie ten zespół ważny dla nich, czy nie, bo Piotr Banach pojechał wtedy z dwoma zespołami. Był zespół Hej, w którym śpiewała Kasia, i był zespół Dum Dum, w którym śpiewał Grzesiek Porowski, potem zespół The Days na przykład. I do końca nie wiedzieli, kto wygra i kto zrobi karierę. Mm-hmm. I ja pamiętam, siedziałem na widowni, na stadionie, gdzieś tam na trawie, usłyszałem głos Nosowski. Na początku nie wiedziałem, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak. Potem patrzę, to jednak jest dziewczyna. I było to coś tak nieprawdopodobnego, że pobiegłem natychmiast za scenę, żeby pogratulować tej dziewczynie, której w ogóle wcześniej nie widziałem, nie słyszałem, nie znałem, żeby jej powiedzieć, że to co robisz, to co wydajesz z siebie, jest absolutnie nieprawdopodobne. Czyli można powiedzieć, że miałeś nosa trochę. No, że troszkę, to... troszkę, może tak, ale jakbym nie przesadzał z tym nosem. Co prawda, jak pokazywałem ci dzisiaj okładkę od pierwszej płyty grupy Hej, mogę ci ją nawet w tej chwili jeszcze pokazać, proszę bardzo. Zaszeleścimy, ona tutaj jest z nami. To potem właściwie przez przypadek spotkałem się z nimi koncertowo. Pamiętam po Jarocinie na festiwalu w Sopocie siedzieliśmy w kawiarni i ówczesna menedżerka grupy Hej mówi: wiesz co, mam taki fajny zespół, pewnie ich nie znasz, nazywają się Hej, tam gra na basie brat basisty z Wilków. Ja mówię, przecież wiem, co to jest Hej, wiem, co to jest za zespół, bo już ich znam. To teraz mówi: wiesz co, mamy pierwszy utwór, One of Them, może byś coś zrobił z nimi w radiu, w telewizji. No i wtedy oczywiście radiowo natychmiast zaczęliśmy działać w magazynie Brum. Głównie ja i Kuba Wojewódzki tak naprawdę. No natomiast... są podziękowania na płycie, tak. Dla Kuba Wojewódzkiego, Tomka Rządy oraz programu trzeciego Polskiego Radia właśnie i audycji Brum. To jeszcze zapytam o ten koncert i o ten aplauz. Wiesz, z czego on wynikał? No bo to jest absolutne szaleństwo. Zresztą za moment to państwo usłyszą. Dwie trasy koncertowe zaliczyłem z zespołem Hejt przy dwóch pierwszych płytach. I wiem, co się działo na widowni. Była taka sytuacja kiedyś w Krakowie, kiedy grali koncert w hali Wisły. Nie mogliśmy dostać się do hali, ponieważ było tyle osób chętnych, żeby wejść na koncert, a biletów już nie było, że cała ulica wokół hali, właściwie nie ulica, wokół, wszystkie możliwe tereny wokół hali były zablokowane przez fanów. Jakoś się udało. Ci fani byli tam po to, żeby coś przeżyć. Oni tam nie byli po to, żeby słuchać muzyki zespołu Hejt, chociaż to oczywiście również, ale to było takie zbiorowe przeżywanie czegoś nowego, czegoś pięknego. Zespół właściwie mógł nie śpiewać, bo publiczność śpiewała, Kaśka mogła nie śpiewać, bo publiczność śpiewała razem z zespołem. Często ci ludzie w ogóle już nie słyszeli głosu Kaśki, ponieważ zagłuszała ich koleżanka, kolega, którzy byli obok. I to było takie wspólne, radosne śpiewanie. I coś, czego w Polsce wcześniej nie było. Teraz o drugim powiedzmy. Po drugim policzku fragment koncertu grupy Hej ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Rok 1994. No, żywa publiczność jest tutaj bardzo mocno słyszalna. A jak ze strony technicznej wyglądało okiełznanie takiego tłumu? Ponownie zwracamy się z tym pytaniem do Zofii Sylwin i Pawła Sztompkę. Przede wszystkim zapamiętałem słuchaczy i tłumy widzów, które przychodziły na nasze koncerty. To wtedy było możliwe. Słowo tłumy zabrzmiało dziwnie, ale prawdziwie. Te pierwsze lata w studiu były niesamowite, dlatego że nie było czegoś takiego jak strażak, ani jak BHP, tak nas nie pilnowało jak teraz. Które myśmy tam wpuszczali na balkonie tłumy, ci ludzie się wysypywali z tych balkonów, bo każdy chciał... Teraz to opanowaliśmy, od razu z perspektywy mówię. Lat to można powiedzieć, że tam się nic nie stało. To było ogromne szczęście dla nas. Ale uważam, że jak było tyle ludzi, jakby był tłum, jak tam nie można było oddychać, to uważam, że wtedy... A teraz jak widzę, że jest 4 metry do artysty, bo wtedy oni siedzieli na tym artyście wszyscy. No ale koncerty też były bez krzesełek niektóre, prawda? Ale nie było krzyczy. Koncert zapowiadał Marcin Kedryński i nawet BHP jakoś już chyba było się umówiliśmy, jakoś to ogarnęliśmy, że na naszej scenie po dwóch stronach były krzesła. Krzesła, tak. Nawet na scenie. Więc mieliśmy więcej możliwości, żeby wprowadzić ludzi, a jednocześnie Marcin wymyślił, że taka będzie dookoła publiczność i ta atmosfera będzie jeszcze taka pełniejsza tej energii, tej dobrej energii oczywiście. Tak. Pamiętam ten ogromny strach, dlatego że to jednocześnie była nie tylko spotkanie z publicznością, ale to była antena. Antena była rzeczą świętą dla nas wszystkich. To zsynchronizowanie tego, że zaczynamy koncert, że on już jest na antenie, to w dzisiejszych czasach jest zupełnie normalne, ale wtedy, kiedy zaczynaliśmy, to wszystko było dla nas nowe i czuliśmy się troszeczkę tak, jak przed wojną w radiofoniach na świecie, gdzie również wszystko to zaczęło się od koncertów live, na żywo. Nie było czegoś takiego jak taśma zapisująca. I te czasy do końca lat 80., do początku lat 90. były dla nas takimi przełomowymi wtedy. Z miłości jestem... Chwili, krew moja, z miłości jestem albo z woli męża, z których kości moje. W tym domu cichych dzwonków tkliwości, z których myśli byś moja nie widziałem nigdy waszych pocałunków. Dlaczego zatem, gdy odeszło jedno, drugie odeszło? Z miłości jestem. Jestem z miłości. Jestem z miłości. Z miłości jestem. Thank you. Szukaj, burz, buduj. Albo Silesian Blues Band, w skrócie SBB. Zespół zagrał w Radiowej Trójce wiele koncertów, a my w cyklu z Osieckiej przypominaliśmy wydarzenie ze stycznia 1999 roku. Koncert niemal dwugodzinny, więc nie zmieściliśmy go w całości. Dzisiaj wybrzmiał nam fragment jego drugiej, już całkiem dawno niesłyszanej części. A jak ten koncert zapisał się w pamięci obecnych wtedy na scenie muzyków? O to zapytaliśmy lidera grupy, Józefa Skrzeka. Zagraliśmy pięknie, chociaż ja wiem, zawsze są napięcia. A jakie napięcia tam były wtedy? Ja zawsze jestem jakiś taki podekscytowany. Dla mnie każdy koncert ma znaczenie pierwszorzędne. To jest tak, jakbym po prostu się unosił w tym momencie gdzieś wysoko. No pamiętam, że jak skończyłem ten koncert, rzuciłem basem i poszedłem, jak się to mówi, w długą. Przechodziłem przez jakieś zaplecza tam, przez jakieś tam sceny boczne, aż ochłonąłem. Po prostu każdy koncert, no, który ma jakieś takie niesienie wyjątkowe, to jest przeżycie na granicy zastygnięcia w czasie. Rok 1999 to był akurat moment, w którym no, SBB miało dość długą przerwę od nagrywania nowego materiału. Skąd w takim razie taki powrót na scenę po no, kilkunastu, chyba 18 latach od czasu ostatniego albumu? SBB co rusz się pojawia. W obecnym naszym współczesnym czasie również będzie grać. No a wtedy akurat tak się złożyło, że zagraliśmy w składzie troszeczkę innym, to znaczy perkusista był inny. Mirosław Muzykant. Jeden z ciekawszych śląskich muzyków, który obecnie gra z Edgarem Abrahamem, jest fenomenalny. W tym składzie zagraliśmy też w Budapeszcie z zespołem Kenneth Heat. Czasami się pojawiamy, no wtedy, kiedy jest forma, kiedy mamy coś do powiedzenia, kiedy jest to ciekawe po prostu. Zespół, który robił dużą karierę również za granicą, SBB i Józef Skrzek. To teraz mała przewrotka z psychodelicznego rocka, przeskakujemy do muzyki soulowej. Przed Państwem zespół Sisters. Już nawet nie pomoże to, co by... teraz już niczego nie bój się. Czuję, czuję, czuję. Jestem w pobliżu. Wiem, że kiedy żyłeś już na mnie, że dobrze żyłeś, wygrałeś to cyklu. Teraz już niczego nie bój się. Czuję, czuję, czuję. Jestem w pobliżu. Już po premierze debiutanckiej płyty fragment koncertu zespołu Sisters z 2003 roku. No to jeszcze pytanie do Pauliny Przybysz. Jakie emocje towarzyszyły jej podczas tego koncertu? My się czuliśmy chyba miło i ciepło przyjęci zawsze w Trójce. Była w tym jakaś taka ekskluzywność. Ja w ogóle kocham ten sufit i obserwowanie tych wszystkich żyrandoli, które są milionem księżycy dla mnie. I zawsze czułam potężne skupienie, bo świadomość tak zwanego teraz już streamingu, który się dział w Trójce i to, że te koncerty zostają, zawsze dawała taki dodatkowy stresik. Gdzieś tam zadaniem było nie myśleć o tym, ale w podświadomości uczucie nagrywania zawsze dodaje takiej iskry. Nasz realizator Jacek Antosik bardzo tam mocno ingerował w nasz rozwój brzmieniowy i myślę, że na pewno te wydarzenia w Trójce były jakimś takim krokiem rozwojowym. Koncert, którego będziemy dzisiaj słuchać, miał miejsce w październiku 2003 roku, czyli jakiś miesiąc mniej więcej po premierze waszej pierwszej płyty Siła Sióstr. Czy pamiętasz w ogóle emocje, jakie towarzyszyły ci właśnie wtedy na samym początku tej drogi? No, jakby nie patrzeć, chyba debiutantce. Ja wtedy byłam taką świeżą maturzystką i wydawało mi się, że to wszystko się dzieje bardzo naturalnie i że to jest zupełnie normalne życie młodzieżowe, że prosto z matury wsiada się do busa, jedzie się do Opola, zgarnia się wszystkie nagrody, a potem się z tego busa nie wysiada przez kilka lat. Więc ten koncert prawdopodobnie był po prostu jednym z przystanków na drodze, w której w zasadzie tylko we wtorki byliśmy w domu, żeby zrobić pranie. Ja to trochę traktuję jak moje dzieciństwo, bo jestem już 20 lat później, cały czas robię w sumie to samo. Dalej lubię muzykę. I myśląc sobie o fazie Sistersowej, czuję, że to było takie konkretne dzieciństwo. Tamten koncert Sisters to nie tylko autorskie kompozycje, ale także znakomite wykonanie utworów prawdziwych ikon muzyki R&B. Między innymi Lauryn Hill. some guys are falling about przeżywają bardzo artyści, ponieważ doceniają bardzo naszą publiczność, bo tak jak też już wielokrotnie mówiłam, tu nigdy nie ma przypadkowej publiczności. Tylko ci, którzy z trudem się dostaną na dany koncert, doskonale znają repertuar tego artysty i często przecież się działy takie jubileuszowe koncerty. Mhm. Czyli artysta prezentował na jednym koncercie z 5, 6, 7 płyt repertuar. Publiczność z nim to śpiewała. To mógł być zagraniczny gość, mógł być z tak zwanej niszy właśnie. Mhm. Stare dobre małżeństwo. Kto to tak dobrze tak zna? A w tej niszy to gigantyczna gwiazda poezji śpiewanej. I tutaj jak oni grali, no to po prostu cała sala piosenki z nimi śpiewała. Mhm. Jak, żeby już tak nie było trójkowo-centrycznie za dobrze, dlatego że rzeczywiście za nami poszli inni, to znaczy w bardzo wielu rozgłośniach Polskiego Radia w całej Polsce zbudowane zostały studia właśnie koncertowe. To nasze powstało na bazie studia nagraniowego, gdzie codziennie grała orkiestra Rachonia i to był ten repertuar, który stworzył polską muzykę rozrywkową po wojnie, no nie da się ukryć. Ale w innych rozgłośniach czasami powstawały od nowa absolutnie tego typu studia koncertowe, a z drugiej strony my, Warszawa, centrum, mamy to wielkie studio Witolda Lutosławskiego na Woronicza, które jest gigantyczne i które jest przede wszystkim przypisane oczywiście muzyce poważnej i to jest taka druga filharmonia w Warszawie, ale również i bardzo wiele nagrań muzyki rozrywkowej, koncertowych, które się tam pojawiają i od pewnego czasu powstało jeszcze jedno studio, studio Władysława Szpilmana, które jest malutkim studiem, ale ma swój charakter, ma swój rytm. Tam grała orkiestra Trzaskowskiego, tam powstawało tysiące nagrań. Ono jest bardzo wysokie, ono jest troszeczkę inne od innych. I uważam, że jest wspaniałe. I to jest siłą Polskiego Radia, redakcji muzycznych jest właśnie budowa swoich nagrań, swojego koncertowego brzmienia. Chciałabym jeszcze dodać słowo, które Paweł użył dopiero przed chwilą, a dla nas to było podstawowe słowo, misja. Mhm. To było najważniejsze słowo. Czyli tworzymy, tak jak Paweł mówi, coś nowego, coś ciekawego, żeby pokazać coś, co może gdzieś tam jest schowane w pewnej niszy, ale tak warto, żeby to słuchacze znali. I chyba też za to nas bardzo pokochali, że my nagle z różnych szuflad wyciągamy coś mało znanego, a takie to są perełki. Prawdziwe perełki. Radio z misją, radio, które nie boi się nowej muzyki i niech tak będzie jak najdłużej. To wspomnienia Zofii Sylwin i Pawła Sztompkę. A my dziękujemy za dziś, za wspólne słuchanie i za Państwa obecność. Olga Szućko, Wojciech Dorosz, Justyna Grabasz. Życzymy bardzo dobrego dnia. A na zakończenie dziś fragment koncertu, podczas którego wtedy jeszcze Studio M1 otrzymało imię Agnieszki Osieckiej. Skaldowie na zakończenie. Pożegnanie z poetką. Życzymy dobrego dnia i do usłyszenia. Zapraszamy Ali Babki na scenę. Gdy zniknie z gazet szpalt twój ostatni rym, a twój srebrny alt rozpłynie się jak dym, tam na obłoku hen nie zapominaj nas, niech ci się wiesz. Każdy sen rozjaśnia raz po raz. Czasem zamyć sobie o nas odniechcenia. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. My po kilku długich zimach i jesieniach zasiądziemy obok siebie. Do widzenia. Charakteru i figury tam nie zmieniaj. Do widzenia. Do widzenia. Zostajemy tu na ziemi jak sieroty. Czasem przekrój tuż nad nami jako noc. Gdy zniknie z naszych klat twój ostatni włos, sporę nowych bab przyniesie hojny los. Tam na obłoku hel surowo nie sądź nas. Niech ci się wieczny sen rozjaśnia raz po raz. Czasem zamyć sobie o nas odnie. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. My po siedmiu przedpokojach, siedmiu sieniach zasiądziemy obok siebie. Do widzenia. Pozostaniesz w naszych sercach i marzeniach. Jesteśmy tu na ziemi naprzeciwko. Zamów dla nas tam na górze małe piwko. Zamów dla nas tam na górze małe piwko. Naprzeciwko, zamów dla nas tam na górze małe piwko. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2779 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 380 zł. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Haniu,